मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरपुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारम वरुरुचिम् भाष्यकारम पतंजलिम् पाणिनि सूत्रकारम च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति के चतुर्थ पाद में प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में स्वागत है। हमने कल प्रत्यंग भांग सुबह पूर्व से कर्ता इस सूत्र तक पढ़ाया था कि बताया था कि प्रति और आंग से परे श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व का जो कर्ता है उस काल की संपदा संज्ञा होती है। जैसे हमने बताया था यजदत्त देवदत्ता एक गाम प्रति श्रृणोति, यजदत्त देवदत्त के लिए गौ देने की प्रतिज्ञा करता है, यजदत्त देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है। देवदत्ता एक गाम आश्रणोति, देवदत्त के लिए गौ देने की प्रतिज्ञा करता है। तो यहां पर जो है यजदत्त देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है, तो पहले देवदत्त गौ को मांगता है। देवदत्त गाम याचते, देवदत्त गौ को मांगता है, तो मांगता है तब वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं देवदत्त को गौ दूंगा। तो देवदत्त गाय की याचना करते हैं तो पूर्व में वह तो देवदत्त करता है, पूर्व में देवदत्त जो है करता है, तो पूर्व की जो करता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। इसलिए यजदत्ता देवदत्ता गाम प्रतिश्रुति, यजदत्त देवदत्त के लिए गांव गौ देने की प्रति, देवदत्त को गौ देने की प्रतिज्ञा करता है। देवदत्त जो है पूर्व क्रिया का करता है, देवदत्त जो है याचना क्रिया का करता है। यहां तक हमने बता दिया था। अब आगे है अनुप्रतिग्रहण। तो आकारांत पुंलिंग आकारांत आकारांत पुंलिंग अनुप्रतिगृणा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और च अव्यपद है, समास है अनुश्च प्रतिश्च इति अनुप्रति अनुप्रति अनुश्च प्रतिशति अनुप्रति और अनुप्रतिभ्याम गृणाः इति अनुप्रति गृणाः तस्य अनुप्रति गृणः। ये इत्रेतर योग द्वंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास है कि अणु प्रति गृणा, अणु प्रतिभ्याम गृणा, अणु और प्रति से परे जो गृण धातु, ये तो ये द्वंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष समास है। ऊपर से पूर्व से कर्ता जो है प्रत्यंग भयंग सुबह पूर्व से कर्ता, से पूर्व से कर्ता की अनुमृति आ रही है, संप्रदान की अनुमृति आ रही है और कार्य की अनुमृति आ रही है। क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया अनु प्रतिभ्याम, अनु प्रतिभ्याम उत्तरस्य या अनु प्रतिभ्याम परस्य गृण धातु प्रयोगे च मने अपि, गृण धातु धातु प्रयोगे अपि यह पूर्वस्य कर्ता तत्कारकं संप्रदान संजकं भवति। मने अनु और प्रति उपसर्ग से परे जो गृण धातु, उसके प्रयोग होने पर भी जो पूर्व का कर्ता है, पूर्व क्रिया की जो है, पूर्व क्रिया की जो कर्ता है, पूर्व का जो कर्ता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रति गृणाति, होत्रे अनुगृणाति, तो होत्रे अनुगृणाति का अर्थ हुआ होता के लिए, होत्रे चतुर्थी व्यक्ति है ना, होत्रे माने होता के लिए अनुगृणाति मंत्र बोलता है। होता के लिए जो अध्वर्यु है, तो यज्ञ कराने वाला है, जो जो चार जो ऋत्विज है, ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता, उसमें से होता माने अध्वर्यु जो यज्ञ करा रहा है कर्मकांड की क्रिया, तो होता के लिए अनु मने पश्चात, अनु मने पश्चात गृणाति मने बोलता है, गृणीकरण है, तो पश्चात गृण धातु, गृण धातु पश्चात बोलता है। तो यहां पर क्या है जी, पहले है कि होता मंत्र बोल रहा है, होता पहले शंसन कर रहा है माने बोल रहा है, होता प्रथमम शंसति तम अन्य प्रोत्साहयति, होत्रे प्रति गृणाति का अर्थ हुआ कि होता पहले मंत्र बोलता है, उसको दूसरे व्यक्ति प्रोत्साहित करता है, माने होता के पीछे बाद में मंत्र बोलता है। होता बोल रहा है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलते बोलते बोल रहा है मंत्र, परंतु अन्य जो है उसको उत्साहित करने के लिए साथ साथ बोल देता है, उसके पीछे बोल देता है, उसके पश्चात बोल देता है। तो इसीलिए यहाँ पर होत्रे अनुगृणाति का मतलब हुआ होता प्रथमम संसति, होता पहले बोलता है मंत्र बोलता है, और तम होतारम अन्य प्रोत्साहयति, और उस होता को अन्य जो है प्रोत्साहित करता है। तो यहां पर पूर्वस्य कर्ता अनु और प्रति से परे जो गृह धातु है, या अनुप्रति पूर्वक जो गृण धातु है, उस गृण धातु के प्रयोग में जो पूर्व का कर्ता, तो संसति जो है उच्चारण करता है, उसका करता है होता। अब जो पूर्व का करता है उसकी संप्रदान संज्ञा, इसलिए होता की संप्रदान संज्ञा, इसलिए होत्रे चतुर्थी व्यक्ति से होत्रे अनुगृणाति, ऐसा अर्थ हो गया कि प्रथम होता ऋचा का उच्चारण करता है, उसे कोई दूसरा प्रोत्साहित करता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए बोलता है, इसलिए उसके संप्रदान संज्ञा हुई। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी हो, इसलिए होत्रे ऐसा अनुग्रहण आता। तो होता पहले करता था संसती का, अब जो है पूर्व का करता है, तो यहाँ पर संप्रदान हो गया चतुर्थी का। आगे है साधक तवम कर्णम, साधक तवम अकारांत नपुंसक लिंग साधक तम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कर्णम अकारांत नपुंसक लिंग करण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति कार्तिक अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हुआ जी? तो कार्के की अनुवृत्ति आ रही है, कार्के ही क्रियाया, कार्के क्रियाया निमित्तम या क्रिया क्रियाया निमित्तम इति कारकम या क्रियाया निर्वर्तकम इति कारकम। तो क्रिया की सिद्धि में क्रियाया सिद्धौ, क्रियाया सिद्धौ यत् साधकम तत्कारकम करण संजकम, या क्रियाया सिद्धौ यत् साधकम कारकम तत् करण संजकम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक साधकतम कारक है उसकी करण संज्ञा। तो जैसे उदाहरण दात्रेण नुनाति परशुना छिनत्ती, तो देवदत्त दात्रेण नुनाति, देवदत्त जो है दात्र से दराती से, हमारे यहाँ पर दराती को हांसू कहते हैं, मैथिली भाषा में हांसू कहते हैं, हसुआ कहते हैं। तो देवदत्त दात्रेण नुनाति माने देवदत्त जो है दराती से काटता है, देवदत्त दराती से काटता है अर्थात हसुआ से काटता है। तो काटने क्रिया के सिद्धि में सबसे अधिक जो साधक है सहायक है वह है दात्र हसुआ, आंसू, दराती। दराती हिंदी शब्द में है और हरियाणवी इत्यादि भाषा में हम जो है, मैंने हरियाणा से पहले मैं सुना ही नहीं था दराती, क्योंकि इसलिए नहीं सुना था, कोई गांव में मैथिली बोलते हैं बस उसी तरीके से था, तो हांसू हांसू कहते थे हम लोग, पर जो दराती है। और परशुना छिनत्ती, परशु परशुना छिनत्ती, परशु कहते हैं कुल्हारी को, कुल्हारी से काटता है, तो कुल्हारी से काटता है। तो यहां पर देवदत्त परशुना छिनत्ती, तो क्रिया की सिद्धि में छेदन जो क्रिया है, काटना जो क्रिया है, उसके सिद्धि में परशु जो है कुल्हारी जो है एक्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वह सबसे अधिक सहायक है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हुई। अकर्म संज्ञा होने से कर्तरी कर्म तृतीया अनुभेद करता और कर्म में तृतीया व्यक्ति होती है, कर्म में तृतीया व्यक्ति होगी। दात्र नुनाती परशु न छिनाती। आगे है दिव कर्म च, दिव वकारांत पुमलिंग दिव शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और कर्म नकारांत नपुंसक लिंग कर्मण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो जो है अव्यय पद है। अनुवृत्ति साधकतम की अनुवृत्ति आ रही है, कार्के की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? दिव माने दिव धातो प्रयोगे, दिव धातो प्रयोगे यत् साधकतम कारकम तत्कर्म संजकम करण संजकम जब होती चात करण संजकम जब होती। दिव धातु के प्रयोग में जो सबसे अधिक सहायक है कि कर्म संज्ञा और च जो सन्वृत्ति आई है कि कर्म संज्ञा भी होती है, दोनों चीज होती है, कर्म संज्ञा भी और कर्म संज्ञा भी। जैसे अक्षांति व्यति, अक्षांति व्यति, दिव्यति मान जुआ खेलता है, क्या अक्षों से जुआ खेलता है, पासों पासों से खेलता है। तो यहां पर जुआ खेलने के लिए सबसे अधिक जो सहायक है वह अक्ष है, पाशा है, खेलने का सबसे अधिक जो सहायक है वह पाशा है। तो पूर्व सूत्र से साधकतमम जो करणम सूत्र से करण संज्ञा ही था, नित्य करण संज्ञा था, ये इसकी कर्म संज्ञा भी कर दिया। तो इसलिए कर्म संज्ञा होने से सह अक्षां दिव्यति और करण संज्ञा भी होती है तो सह अक्षैर दिव्यति। तो यहां पर दिव्यति जो है दिव क्रीड़ा विजय की सा व्यवहार द्वितीय स्तुति मोद मद सप्ताति गति सु। तो इस दिव धातु इसके प्रयोग में जो अत्यंत साधक सहायक है उस कारण की जो कर्म संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा होने से कर्म द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई है और जब कर्म संज्ञा होगी तो कर्तव्य कर्म संज्ञा से तृतीय विभक्ति हो गई है। तो ये कर्म संज्ञा भी है, कर्म संज्ञा भी। तो पासों से खेलता है ये अर्थ हो गया। आगे है कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। ऊपर जैसे अक्षान दिव्यति कहा कि अक्षों अक्षर दिव्यति के पासों से खेलता है और अक्षान दिव्यति का मतलब कि अक्षों को लेकर के, अक्षों को लेकर के खेलता है, कर्म भी कर दिया, कर्म के आधार पर भी अर्थ कर सकते हैं या अक्षों के द्वारा खेलता है। ऐसे परिक्रयणे संप्रदान मनित्र सम परिक्रयणे अकारांत नपुंसक लिंग, परिक्रयण शब्द सप्तमी युक्ति एक वचन है, संप्रदानम अकारांत नपुंसक लिंग, संप्रदान शब्द प्रथमा युक्ति एक वचन है, अन्य तरस्याम जो है अव्यय पद है। अनुवृत्ति जो है साधक तमम की है और कारके की है। तो अर्थ क्या हुआ जी, परिक्रयणे अर्थे यत साधक तमम कारकम तत विकल्पेन संप्रदान संजकम भवति पक्षे करण संजकम। मैंने परिक्रयण अर्थ में जो वर्तमान सबसे अधिक सहायक कारक है, सब साधकतम कारक है, उसको विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। तो परिक्रयण, परिक्रयण का मतलब क्या होता है जी, परिक्रयण का मतलब है कि नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणे, स्वीकरणम, परिक्रयणम का मतलब है कि नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम, मने नियत समय तक, नियत एक निश्चित जो समय है, निश्चित समय तक वेतन इत्यादि के द्वारा, पैसा इत्यादि जो वेतन है उस वेतन इत्यादि के द्वारा जो स्वीकार करना है किसी व्यक्ति को, परिक्रमण किसी व्यक्ति को जो नियत समय तक वेतन इत्यादि के द्वारा जो अपनाना है, स्वीकार करना है, उसको कहते हैं परिक्रयण। ध्यान रखिएगा, अर्थात नियत काल पर्यंतम, नियत कालम वेतनादिना स्वीकरणम इति परिक्रयणम तस्मिन परिक्रयणे। नियत काल तक, एक निश्चित अवधि तक, निश्चित समय तक ऐसे ही जो वेतन इत्यादि के द्वारा भाई 2 साल के लिए 3 साल के तो निश्चित अवधि तक वेतन इत्यादि के द्वारा जो स्वीकार करना है अपनाना है उसको कहते हैं परिक्रयण। तो परिक्रयणे अर्थे यत साधक समम कारकम तत् विकल्पेन संप्रदान संभवती। परिक्रयण अर्थ में अर्थात किसी व्यक्ति को नियत समय तक वेतन आदि के द्वारा अपनाने अर्थ में जो सबसे अत्यंत साधक है जो साधकतम है कारक है उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा हुई है पक्ष में करण संज्ञा। उदाहरण के लिए शताय परिकृतो अनुब्रूही या त्वम शताय परिकृतो अनुब्रूही शतेन परिकृतो अनुब्रूही। तो यहां पर शताय परिकृतो अनुब्रूही तो या शतेन परिकृत 100 रुपया से खरीदा हुआ परिकृत मन खरीदा हुआ 100 रुपया से त्वम शताय परिकृत अनुब्रूही। अब बोल तू जो है 100 रुपया से खरीदा हुआ अब बोल अब तू क्या करेगा। त्वम शताय परिकृत अनुब्रूही त्वम शतेन परिकृत अनुब्रूही अब बोलो क्या करोगे आप। तुमको तो हमने 100 रुपये में खरीद के लाया है तू 100 रुपये से खरीदा हुआ है तुम शतेन परिकृतो अनुब्रूही। तो यहां पर 100 रुपया दे करके 100 रुपया से जो है 100 रुपया दे करके परिक्रयण जो है क्रयण मैंने खरीदना हो गया ना तो पैसे इत्यादि के द्वारा किसी व्यक्ति को जो हम स्वीकार करते हैं उसको जो ग्रहण करते हैं वो हो गया परिक्रयण। तो यहां पर व्यक्ति को 100 रुपया में खरीदा गया है तो इस परिक्रयण अर्थ में जो सबसे अधिक सहायक है भाई परिक्रयण जो किया जाता है खरीदा जो जाता है किससे 100 रुपया से तो सबसे अधिक सहायक है 100 रुपया। इसलिए इस शतम की जो है संप्रदान संज्ञा भी है और करण संज्ञा भी। संप्रदान संज्ञा होने से सताय परिकृतो अनुग्रही अब बोल 100 रुपया से तू खरीदा हुआ है बोल सतेन परिकृतो अनुग्रही 100 रुपया से खरीदा हुआ है अब तू बोल तो संप्रदान भी हो गया और जो है करण संज्ञा भी हो गई। आगे है आधारोधिकरणम तो ये एक चीज में समझना है कि पर जैसे 100 रुपये से तो खरीदा हुआ है तो जिंदगी भर के लिए नहीं परिकरण का जो है किसी व्यक्ति को कि निश्चित समय के लिए निश्चित समय तक जो है वेतन इत्यादि दे करके जो अपनाता है वेतन इत्यादि दे करके जो अपनाना होता है स्वीकार करना होता है उसको परिकरण कहते हैं। अब आगे है आधारोधिकरणम आधार अकारांत पुंलिंग आधार शब्द प्रथमा एक वचन है अधिकरण अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति कारके की अनुवृत्ति आ रही है कारके की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी तो क्रियाया सिद्धौ यह आधार तत्कारकम अधिकरण संजकम भवति यह अर्थ हो गया कि क्रियाया सिद्धौ यह आधार तत्कारकम अधिकरण संस्कार क्रिया के सिद्धि में जो आधार है उस कारक की अधिकरण संज्ञा। तो देवदत्त कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठता है, देवदत्त चटाई पर बैठता है तो जो बैठना क्रिया है इसकी सिद्धि में आधार है चटाई। बैठने क्रिया जो कहते हैं उसका आधार है चटाई। तो चटाई के अधिकरण संज्ञा हुई, अधिकरण संज्ञा होने से सप्तमी अधिकरण से सप्तमी व्यक्ति हो गई है। देवदत्त कटे शेर से देवदत्त चटाई पर सोता है, देवदत्त स्थाल्याम पचति, देवदत्त स्थाली में पका सोता है। तो बटलोई में पकाता है। तो यहां पर क्रिया की सिद्धि में आधार जो चटाई हुआ और जो पतीला हुआ, ये कटे आस्ते अधिकरण होंगे, अधिकरण में सप्तम में अधिकरण में अधिकरण सप्तमी व्यक्ति होती है, देवदत्त कटे सेते देवदत्त स्थाल्याम पचते। ये का मतलब हुआ। और पीछे हमने आपको बताया हुआ है कि आधार आधारस्त्रिधा आधार जो है तीन प्रकार का होता है, पीछे हमने आपको बताया हुआ है। आधारस्त्रिधा आधार तीन प्रकार के होते हैं, एक है वैषयिक आधार, एक है औपश्लेषिक आधार, एक है अभिव्यापक आधार। जो आधार है अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक, तीन प्रकार के जो आधार हैं, उस क्रिया की सिद्धि में जो आधार है, तो यहां पर देवदत्त कटे सेते चटाई पर बैठता है, तो ये क्या है? यहां पर क्या है? औपश्लेषिक आधार है, चटाई पर बैठता है, औपश्लेषिक आधार है। देवदत्त स्थाल्याम पच, देवदत्त पटलोई में पकाता है, वह वैषयिक आधार नहीं है और न अभिव्यापक आधार है। स्थाल्याम पचति, बटलोई में पकाता है। तो यहां पर औपश्लेषिक आधार समीप में चावल के अधिष्ठान थाली है। अच्छा जी, आज मैं इतने ही रहने देता हूं, क्योंकि मुझे दिन में थोड़ा मैं आराम नहीं किया था, बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे, तो फिर मैं आगे नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि आधी आधी नींद आ रही है। तो इतने ही रहने देते हैं आज। सॉरी, कल इस पर थोड़ा जरा खींच देंगे, जरा सुना दूंगा। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।